Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op twee doelen in Oost-Syrië, die volgens de Amerikanen worden gebruikt door Iran en pro-Iraanse groepen. Minister Austin van Defensie spreekt van precisieverdedigingsaanvallen. De Amerikanen zeggen dat ze de afgelopen week zeker 12 keer zijn aangevallen in Irak en 4 keer in Syrië. Zoals verwacht heeft een Kamermeerderheid vannacht besloten dat de rente op de studieschuld voor de zogenoemde pechgeneratie omlaag gaat. Het gaat om studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs kregen en voor wie de rente vanaf 1 januari ruim 5 keer zo hoog wordt. Op voorstel van Pieter Omtzigt krijgen expats minder belastingvoordeel. De opbrengst daarvan gaat naar de studenten. De missionair premier Rutte denkt dat Israël gevoelig zal zijn voor de oproep van de EU om meer hulp aan de Gazastrook toe te laten. Israël heeft er belang bij dat het de steun behoudt, zei Rutte na afloop van de EU-top. Daar werden de EU-leiders het eens over een oproep voor gevechtspauzes en humanitaire corridors om hulp te kunnen leveren aan de Gazastrook, maar die mag niet terechtkomen bij Hamas. Forumleider Thierry Baudet zegt dat hij een behoorlijke bult heeft overgehouden aan de klap die hij kreeg in Gent. Hij werd met een paraplu op zijn hoofd geslagen, vermoedelijk door een Oekraïner, vlak voordat hij een lezing zou geven bij een conservatieve studentenvereniging. Baudet zegt dat de aanval een gevolg is van een enorme demoniseringscampagne tegen hem. Ajax heeft in de Europa League verloren van Brighton & Hove Albion. In Engeland werd het 2-0. Eerder op de avond ging AZ in de Conference League in eigen huis met 4-1 ten onder tegen Aston Villa. Zowel Ajax als AZ staat nu in zo'n groep als op de laatste plaats. Het weer, vanuit het zuiden op steeds meer plekken regen, minimaal rond 8 graden. Daarna een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook buien. En het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Met nog 26 dagen tot de verkiezingen zijn de campagnes volop bezig. Een poster, een reclamespot voor tv of radio en natuurlijk muziek. Het is een onmisbaar gedeelte geworden in de aanloop naar de verkiezingen. Alles komt terecht. We zijn er nog niet, maar wij zijn onderweg. We zijn onderweg. No, we can't go wrong. Stem voor, stem SP. Leen, alsof het je laatste dag is. Leen. We didn't come this far to give up on the dreams inside our hearts. If you wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 27 oktober. En wie het nummer Sweet Caroline hoort, denkt misschien wel aan Caroline van der Plas. En wie aan de SP denkt, denkt aan Bob Fosco. Dat komt doordat partijen in hun verkiezingscampagne heel slim gebruik maken van muziek. En omdat het bijna weer tijd is voor de verkiezingen, nemen wij alle belangrijke nummers met je door. En hoe komt muziek nou het beste tot z'n recht tijdens de campagne? Natuurlijk dienend voor het grote boodschapverhaal van de partij in kwestie. Ik praat er tot 6 uur over met Rens Dietz van campagnemuziek.nl. Ja, ik zou willen zeggen, hij heeft een soort obsessieve hobby voor dit onderwerp. Maar het is ook gewoon je werk om hierin te verdiepen, denk ik. Ja, en nou, ik heb inderdaad als werk dat ik met campagnes bezig ben. Ik ben marketeer. Maar ik ben inderdaad een aantal jaar geleden begonnen met alle muziek die wordt gebruikt in politieke campagnes te bundelen. Ja. Dat is inderdaad echt een hobby waarbij ik... Dat begon eigenlijk inderdaad met interesse van wat gebeurt daar nou. En dan ging het een keer mis en het was een keer heel goed. En dat dacht op een bepaald moment van dit wil ik gaan bundelen en dit wil ik eens gaan analyseren. Nou, dan vind ik toch hobbyist een iets te klein woord. Dus bij deze noem ik je gewoon ook een beetje een professional op dit gebied. Hey, we hoorden net al een compilatie. Ik ga hem op de achtergrond nog even een keertje aanzetten. Ja. Ja, dit wordt dus allemaal echt gebruikt. Ja, klopt. Ja. Wat is nou je eerste reactie als je zo een beetje door deze... Ja, hoe moet je dat zeggen? Catalogus? Ja, je kan het een catalogus noemen. Wat je eigenlijk ziet is dat heel veel partijen die willen hun boodschap onderstrepen met muziek. En dat is natuurlijk heel vaak wat lekker werkt. Zeker op congressen van een eigen partij. En dat zie je eigenlijk ook dat bij de CDA, die hadden... het nummer We Beginnen Pas, die lieten we net horen van de Dijk. En dat was bij Bontebal, die zei van, joh, dit is het moment dat wij gaan beginnen. En we gaan nu bouwen aan wat voor hun natuurlijk een beter moet worden dan wat er nu in de peiling is. Ja. Bij Typhoon en samen met Bluff, die hadden een Wereld van Verschil. Die heeft D66 gebruikt om eigenlijk hun boodschap te onderstrepen. Nou, dat is eigenlijk een Stick Together, hoorde je ook. Dat was weer van de PvdA. Die was naar de speech van Frans Timmermans gedraaid. Echt om te ondersteunen wat de boodschap is. En dat werd echt bij interne congressen van de afgelopen weken gedraaid. Eigenlijk om de leden te motiveren van, jongens, we gaan vol enthousiasme de campagne in. Zij en zij. En dit nummer onderstreept eigenlijk dan de boodschap. Nou, ja. Dat is eigenlijk wat je nu ziet de afgelopen weken. Ja, en het zijn dus eigenlijk nummers die eigenlijk bijna altijd al bestaan. Hè? Er worden bijna nooit zelf nummers geschreven. Voor de SP hoorde ik wel iets waarvan ik dacht, hey, dat klinkt dan een beetje als een soort voetbalnummer voor je eigen partij, zou ik maar zeggen. Ja, jij noemde net eigenlijk al Bob Fosco kort in je tekst. En hij is echt, we kunnen hem eigenlijk wel de grootvader van de campagnemuziek noemen. Hij heeft in de eerdere jaren, hij is intussen, leeft hij niet meer, maar heeft heel veel muziek voor de SP geschreven. En dat is echt de tijd van Jan Marijnissen. Dat is ook de tijd die we wellicht wel kennen in de reclamespotjes met die bussen met Stem Voor, Stem SP. En hij had bijna iedere verkiezingen weer een nieuw nummer. Hij was echt eigenlijk de huisartiest van de SP. En hij schreef net iedere keer een nummer. Hij is gewoon begenadigd muzikant. En dat sloeg altijd wel aan. En SP gebruikte dat heel actief ook in hun campagnes. In hun reclamespotjes bijvoorbeeld. En voor deze verkiezing heeft zijn dochter, Ella Wonder, die heeft live bij hun congres eigenlijk een doorvertaling gemaakt van een van zijn nummers. Dus dat vond ik zelf wel mooi. En een eigen gemaakt nummer. Dus dan heb je natuurlijk ook 100% in de hand. Wat je vertelt, hoe het klinkt. Je maakt ook niemand boos. Dat is inderdaad wat er gebeurt als je muziek zomaar pakt. Ja, dat is zeker in Amerika, vliegt dat heel vaak uit de bocht. Dat artiesten dat er eigenlijk niet mee eens zijn dat hun nummer wordt gebruikt. Plus wat er ook wel best wel vaak is misgegaan, is dat er dan toch een bepaalde zinnetje zit in een nummer wat eigenlijk precies verkeerd slaat. Dat wordt dan uit de context gehaald. En uiteindelijk kan het allemaal weer tegengewerkt worden. Ja. Dat is natuurlijk het laatste wat partijen willen. Ja. Dus vaak is het wel heel lekker om een eigen nummer te kiezen en een eigen nummer te maken. En werkt het nou ook? Ik bedoel, jij bent natuurlijk ook iemand die naar de marketingkant kijkt van dit soort dingen. Stem Voor, Stem SP klinkt ook wel lekker catchy. Ja. Je kan er een leuk nummer van maken. Ja, en het onderstreept in die tijd ook perfect een boodschap. Want voorheen was het heel vaak Stem Tegen, Stem SP. En zij wilden dat veranderen. Nou, en dan is het heel lekker dat je zo'n nummer, eigenlijk onderstreept het gewoon je positionering, je campagneboodschap. En daarin helpt het heel erg. Ik kan echt niet zeggen dat je, als je hele campagne slecht is en je hebt één lekker nummer, dat dan in één keer dat je 50 zetels haalt. Alleen het kan heel fijn eigenlijk je boodschap onderstrepen. Ja, en het lijkt me ook niet voor niks dat ze dat eigenlijk bijna elke partij het inmiddels doet. Dus als het niks voor je zou doen, dan zou je die keuze natuurlijk ook niet maken. Zijn er eigenlijk partijen die het helemaal niet doen? Ik kan me bij de SGP bijvoorbeeld voorstellen dat muziek niet per se heel groot is. Nee, er zijn in ieder geval partijen waar ik het helemaal niet scherp heb, waar het niet echt eruit springt. Het zou kunnen dat er op congressen samen even iets wordt gezongen, of dat er een begeleidende band is of wat dan ook. Maar zeker de kleinere partijen, daar zie en hoor je niet zoveel van, nee. Ja. Dus er zijn er inderdaad altijd wel een aantal. En ik moet ook zeggen dat de VVD voor dit jaar heb ik ook nog niks van gehoord. Dus dat is ook wel opvallend. Ja, want normaal zitten die vooraan op de concertzaal. Ja, ze zijn als we. Eigenlijk zijn zij. Grondleggers is een beetje een groot woord. Maar ze hebben heel lang van die Dixieland muziek gedraaid. En eigenlijk om gewoon de gezelligheid van het congres te onderstrepen. Dat is natuurlijk heel vaak wat je ook wel hoort. Volgens mij zijn zowel de PvdA als CDA van oudsher kijken een beetje jaloersmakend. Want daar waren altijd flinke debatten bij de congressen. Bij de VVD dronk iedereen een biertje en altijd een bitterballetje in afloop. Ja, dat is een heel klassiek beeld, ja. Ja, en ontzettend gaaf land is het ook natuurlijk, bij de VVD. Ja. Exact. En daar paste dan ook muziek bij en dat werd gezellig inhaken. En daar is eigenlijk VVD van oudsher mee begonnen. En ze hebben eigenlijk in campagnetijd ook best wel vaak wat leuke nummers gebruikt. Over vind ik ook nog een hele grappige in dat kader te noemen. Is dat Rutte heeft, ik weet dan niet meer welke verkiezing het was, maar toen was hij tijdens een debat, toen riep hij naar zijn assistente. Toen riep hij Carolien in een debat. Ik weet niet of je het je nog herinnert. En toen, dat was het slotdebat geloof ik. En toen was het een dag later, was uitslagenavond. En toen werd Rutte het podium opgehaald in zo'n kolkende zaal. Mm. En toen zetten ze ook Sweet Caroline op, omdat dat natuurlijk een leuke knipper was naar Rutte. Yeah. En intussen is dat nummer geclaimd door een andere politica. Gekaapt door iemand. Exact. Ja, ik moet zeggen dat ik aan dat moment zelf niet echt een hele actieve herinnering heb. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, je zou kunnen spreken van een record aan muziek deze verkiezingsperiode. Laten we even helemaal teruggaan naar het begin. Want muziek werd niet voor het eerst gebruikt in een Nederlandse campagne. Dat is toch een buitenlands fenomeen. Ik heb al een beetje een vermoeden waar we het dan moeten zoeken. Maar waar begon die combinatie van muziek en campagne voeren? Uiteraard Amerika. Tuurlijk, ja. Nou, in Nederland heerst ook heel lang het idee van... Nou, je hebt eigenlijk helemaal geen campagne nodig. Als iedereen gewoon lekker de partijprogramma's doorleest... dan vormen ze vanzelf een mening. Ja, we hadden natuurlijk ook heel lang gewoon de verzuiling... waarbij het eigenlijk per definitie al duidelijk was wat je ging doen. Ja, exact. En je had wel wat zaaltjes, wat van die town hall sessies... waar, dan praat je echt over een eeuw geleden... en dan kregen mensen die konden... dan konden ze gratis sigaren roken... en dan konden ze na een urenlange monoloog luisteren van een politicus. Mm. En daar werd overigens wel eens een strijdlied gezongen... Bij de socialisten klonk heel vaak de internationale. Dat was aan het eind, eigenlijk in de vorm van verbroedering... werd er dan wat gezongen. Maar echt campagnematig, dan kan je Amerika in de jaren 30 van vorig jaar... voor Franklin Roosevelt. Toen had je het nummer Happy Days Are Here Again. En, nou, je raadt het natuurlijk al. Ga kijk. Happy days are here again. The skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again. Nou, dat is een ontzettend vrolijke en duidelijke boodschap. 1936. The Great Depression. Ja, zo leuk was het niet. Nee, dat klopt. Maar dit is eigenlijk is dit... Je zou dit bijna als een voorloper van de Obama-campagne. Roosevelt, die wilde gewoon hoop brengen. En die wilde eigenlijk aan het volk vertellen van stem op mij. En ik bied jou een hoopvolle toekomst. Past eigenlijk dus inderdaad precies wat ik net zei. Ook heel erg bij Obama. Mm-hmm. En dit nummer onderstreepte die boodschap. En ik geloof dat de Republikeinen bij die verkiezingen slechts 6 kiesmannen haalden. En de rest was allemaal voor meneer Roosevelt. Dus het was een enorm succesvolle campagne. Ja. En dit heeft daar dus aan bijgedragen. Dit heeft eraan bijgedragen, ja. Klinkt ook echt daadwerkelijk, ik kan me voorstellen. Want wat was het politieke landschap van toen? Great Depression natuurlijk. Ja, en er was veel onvrede en mensen die... Je kan het inderdaad vergelijken misschien wel met de huidige tijd. Het is een compleet andere tijd. Maar in ieder geval was er veel onvrede. En er waren veel vraagtekens bij de mensen. Ja. En op dat moment kwam hij met een hoopvol verhaal. En dat sprak enorm aan. En dit was inderdaad iets wat dat perfect onderstreept. Een vrolijk nummer van Annette Henshaw heet ze. Ja. Bestond het nummer al of is het speciaal voor de campagne ontwikkeld? Nee, het is echt een bestaand nummer. Dus het is niet ontwikkeld voor de campagne. Het is alleen echt gebruikt door Roosevelt om eigenlijk zijn boodschap te ondersteunen. Nou, wat ontzettend slim. Want we weten allemaal waar die is gekomen, zullen we maar zeggen. Exact. Wanneer begonnen ook andere landen een beetje door te krijgen... dat muziek iets toe kon voegen aan je campagne? Ja, ik weet in ieder geval van Nederland... Ik heb niet alle landen ter wereld perfect geanalyseerd... maar dat echt zo na de Tweede Wereldoorlog... en dan komen er eigenlijk een paar dingen samen. Mensen kijken natuurlijk naar Amerika steeds meer. Je krijgt opkomst van de massamedia. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk in deze... En die zaaltjes waar ik net over vertelde... Die waar iedereen lekker een sigaartje stond te roken... en waar honderden mensen naar monoloog stonden te luisteren... dat werd wat minder. Waarschijnlijk, het valt natuurlijk allemaal met elkaar samen... daar hoeven we nu niet heel uitgebreid op in te gaan. Maar in ieder geval was er behoefte aan... hoe kunnen wij op een manier kiezers trekken? Ja. En het landschap werd... Of tenminste, het ging echt ergens om. En als we dan kijken naar Nederland in de jaren 70... want daar praten we dan eigenlijk over... dat het op dat moment een enorm spannende tijd is. Het is een hele politieke tijd. Er zijn meerdere partijen die... Verzuiling begon natuurlijk ook echt wel een beetje af te brokkelen. Ja, exact. Ja, exact. Ja. En dan krijg je dus inderdaad natuurlijk die klassieke strijd met Danel van Acht en Wiegel. En vooral Danel en Wiegel is natuurlijk een tijd dat er echt werd gevochten om die stem van de kiezer. Hmm. En dat was eigenlijk ook de eerste campagne in Nederland is misschien heel, heel makkelijk gezegd. Maar in ieder geval degene die wij ook ons allemaal herinneren. En volgens mij herinneren heel veel mensen zich die quote van Sinterklaas bestaat. Hij zit daar. Zeker. En in die tijd merk je dus ook dat alle registers worden opengetrokken. Ja. Nou, om je campagneboodschap te onderstrepen. Ik ga het inderdaad nog een beetje toelichten voor degene die nog heel even wakker moeten worden. Denken, ja, waar gaat het ook alweer over? In 1972 kwam de Nederlandse politicus Hans Wiegel met een spraakmakende campagne. Met de tekst Houd Den Uyl uit het katshuis. Dat was eigenlijk een beetje de slogan. Gevolgd door de uitspraak Sinterklaas bestaat, hij zit daar. En hij wees hem ook echt aan toen hij dat zei. Klopt. Den Uyl werd daarin onder andere gesteund door schrijver Jaap van der Meer. Hij kwam met het nummer Op de hele wereld is geen uil te koop zo mooi als Joop. We hebben ons rot gezocht voor audio, maar dat hebben we niet kunnen vinden. We hebben wel de tekst. En dan wil ik natuurlijk aan jou vragen of je daar een stukje van voor zou willen lezen. Ja, dat is een hele mooie rol. Op de hele wereld is geen uil te koop, zo mooi als Joop, zo mooi als Joop. Daarom willen we hem ook niet ruilen, voor geen 70 confessionele uilen. Op de hele wereld is geen uil te koop, zo mooi als onze Joop. Wil je hem aaien, oké? Geef je stem, dan mag je mee, in het katshuis op de thee. Ja, fantastisch, nog, toch? Ja, het is fantastisch. En het is ook echt nog wel een soort van fun. Ja, het is wel speels. Ja, klopt. Ja, het wordt er wel levendiger van. Wat je net eigenlijk al zei, we hebben dat nu natuurlijk ook. Hè. Die massamedia is weer verschoven naar social media. Het gaat allemaal supersnel. Ja. Als politieke partij moet je ook daar inmiddels handig in zijn. Ja. Toentertijd moest je dus hier handig in worden. Van hoe gaan we nou die saaie, sigaarrokende debatten weer wat meer volkser maken, moet ik het zo zeggen? Ja, klopt. Toegankelijk recht. Ja, dat is eigenlijk het sleutelwoord dan. Dus dat je mensen en ook zichtbaar, dat is denk ik ook een hele belangrijke. Dat zie je natuurlijk nog steeds. En het is natuurlijk altijd. Nu zie je heel vaak van ja, joh, je moet heel vaak met je hoofd op tv zijn. Of je moet heel vaak veel aanwezig zijn online. En er wordt ook flink budget ingegooid. Dat was toen natuurlijk een heel ander landschap. Maar het is wel continu die zichtbaarheid. En dan trek je alles open wat je kan vinden. En dan kan zo'n nummer daar perfect aan bijdragen. En dan merk je dus ook inderdaad dat, ja goed, het is natuurlijk met een knipoog. En dat slaat dan ook enorm aan. Want dan word je wat makkelijker gevonden. Ja, hey, en deze die kwam dus uit. Het werd gezongen. Mensen hoorden het. Wat was de reactie? Ja, het was heel goed. Ja, dat was. Het is nu best wel moeilijk te peilen van hoe groot werd het toen. Hè? Dat is, tegenwoordig heb je de YouTube views of de Spotify streams of. Het is geen top 40 hit geworden. Dus ja, goed, je kan je betwisten van hoe groot is het exact geworden. Maar het is in ieder geval een hele fijne onderstreping voor Danel van zijn campagne. Ja. En het is helemaal niet geanceneerd vanuit de PvdA of vanuit hem. Dus het is puur joh, steun in de rug van een bekende Nederlander. Nou, dat is natuurlijk iets wat je in die tijd nog iets meer zag dan nu. Want nu zie je dat heel veel BN'ers het best wel moeilijk vinden om zich te scharen achter een Nederlander. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika, daar zie je dat het heel erg gebeurt. Ja, daar zeker weten we de ongeveer iedereen partij. Precies. Ja. Elke filmster en elke talkshowhost weten we wel van aan welke kant van het spectrum die ja, zich precies. Begeven. En ja. In Nederland was het in die tijd ook meer. Dus je had ook ik weet Gerard Cox bijvoorbeeld, die zong ook wat linkse liederen, maar het werd veel meer Nederlands, had ook echt een duidelijk profiel. En in Nederland is dat mede ook doordat het landschap nu zo versplinterd is geraakt, is het ook best wel link om je te verbinden aan een partij. Omdat je eigenlijk daarmee heel veel partijen weer uitsluit. Hè? Dus als jij een partij steunt anno nu, dan weet je natuurlijk dat heel veel mensen stemmen een andere partij en kunnen daar dus iets van vinden. Ja. Veel artiesten zijn natuurlijk sowieso natuurlijk bang voor imagoschade en denken heel gauw van, joh, laat mij zitten. In die tijd was dat minder. En merkte je dus ook dat het wat gebruikelijk was om je uit te spreken voor een partij of tegen een andere partij. En kon dat dus ook op deze manier. En dat vind ik wel heel spraakmakend. Ja. En wat zegt dat ook een beetje over de tijd eigenlijk? Want toen waren er ook al grote meningsverschillen, maar je kreeg nog niet het idee dat je de continu je imago misschien naar de knoppen ging, blijkbaar. Nee, klopt. Ik denk dat als je mij vraagt nu naar hoe we praten over vrijheid van meningsuiting, dat is nu natuurlijk iets wat heel gauw gevoelig ligt, of waar in ieder geval over wordt gepraat van, joh, wat mag je maar wel of niet zeggen? En dat was in die tijd, was dat. Wat mocht dat wat meer? Of werd er in ieder geval wat meer toegelaten? En werd er echt, waren er echte debatten, zeg maar? En was het wat minder one-liner scoren en zoveel mogelijk in een korte tijd proppen voor een snedig social media filmpje? Maar is het juist, was er veel meer ruimte om mening te laten horen en ook voor andere meningen. Ja, ik had ook wel het idee dat, maar dat is misschien dus mijn beeld. Ik ben natuurlijk toen niet opgegroeid, dus ik zie alleen maar dingen op tv terug. Maar dat mensen überhaupt ook wat politieker waren. Dat politiek ook meer alledaags gewoon besproken werd. Je had natuurlijk heel veel cabaret eromheen. Ja. Speelt dat ook een rol? Ja, en ik denk ook dat je in die tijd, je hebt de hippie-tijd heb je gehad. Je gaat richting de punk-tijd, zeg maar. Dat zit weer de eindjaren 70. Ik ben ook geen historicus, dus misschien zijn er mensen die hier meer van kunnen vertellen. Maar in ieder geval kun je dat tijdsbeeld wel een beetje voor je pakken. En kan je inderdaad wel zien dat op alle fronten dat het heel politiek was. En ook als je kijkt naar de muziek, en dan noem ik net bijvoorbeeld punk. Dat is iets waar natuurlijk enorme politieke ladingen waren in de nummers. Ja, en dat is iets Wat je overigens nu nog steeds wel ziet met bijvoorbeeld hip-hop, hoor. Dus het is niet helemaal weg. Maar je merkte toen ook wel dat het heel gauw heel politiek werd. En, ja. En er zijn natuurlijk ook wel artiesten zoals Vrouwtje die over klimaat schrijven, ja, en dat soort zaken. Nou gaan we weer heel even terug naar de situatie met Den L. Want er kwam ook een tegenreactie, namelijk van vader Abraham en boer Koekoek, die met de boerenpartij in de Tweede Kamer zaten. Ja. Den L is in Den Olie, zo mag het heten. Moet in Den Hoek. Koekoek, koekoek. Ja, Joop krijgt voor zijn broek. Ja, een tegenreactie. Wow, diss-track. Ja, grappig, hè? Ja. Het was natuurlijk de oliecrisis, dus het was een carnavalsnummer ook. En boer Koekoek zat in de kamer. Nou, dat was volgens mij sowieso een spraakmakend figuur. En je kreeg toen, samen met vader Abraham zongen ze inderdaad, Den L is in de olie. Inderdaad een tegenreactie. Dus wat moeten we toch met die Den L? En hij heeft het niet helemaal op een rijtje. Mm. En het was een carnavalsnummer. Dat is ook heel duidelijk met de knipoog. Maar ik vind hem zelf heel erg grappig. Ja. Ja, maar ik zou dan denken, best wel risicovol door er inderdaad een soort hoenpapa carnavalsversie van te maken. Het lijkt dan net alsof je je eigen boodschap helemaal niet zo serieus neemt. Of juist... je bedoelt vanuit vader Abraham gedacht? Ja. Ja, ik denk dat hij dit echt met de knipoog doet. En inderdaad, hij wil zich gewoon verzetten tegen Den L. En heeft hiermee een poging gedaan om meer mensen daarvan bewust te maken. Hmm. Ik denk dat hij op dat moment heeft gedacht aan zijn eigen muziekcarrière. Ja. En ik wil een lekker ritje scoren. En het is wel fijn om dat over de rug te doen van een politicus. Ja, waarom niet? Nee, precies. Hij heeft trouwens later, dat is ook wel grappig, in de opkomst van Pim Fortuyn heeft hij Wimmetje gaat, Pimmetje komt gemaakt. Dus met over Wim Kok en Pim Fortuyn. Oh, echt? Dus hij was ook duidelijk zelf ook gekleurd. En eigenlijk ook, dus ook, wat is het dan, 40 jaar later? 50 jaar later bijna, heeft hij inderdaad wederom een nummer wat... 30 jaar later. Ik ben nu wel heel snel door de tijd. Maar inderdaad, vroeg, hè? Van begin jaren 70 tot 2001 was inderdaad het andere nummer. Net voor in de tijd van opkomst van Pim Fortuyn. Maar inderdaad staat hij ook aan de rechterkant. En dat heeft hij met deze twee nummers eigenlijk allebei laten zien. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Zie je door de jaren heen al een beetje verandering in het type muziek? Want dit was natuurlijk heel erg Nederlands, laten we het zo zeggen. Is het een beetje, ja, is het anders geworden? Ja, het is zeker. En het is ook, het is inderdaad internationaler. Er worden alle registers worden opengetrokken, wat ik net al zei. Dus dan krijg je inderdaad dat er wordt gezocht naar dat ene perfecte nummer, wat natuurlijk ook wel eens Engelstalig kan zijn. Mm. En iemand binnen het PR-team een dagtaak aan heeft, denk ja, ik. Ja, exact. Ja, dat weet ik wel zeker. Hoewel je ook nog wel ziet dat er ook wel eens een uitglijder wordt begaan. Dat denk ik, het valt misschien nog wel mee. Dat hier zo'n... tenminste, dat het wel meevalt hoeveel mensen hier echt aandacht voor hebben. Ja, precies. Ja. Dus soms lijkt het wel ook een toevalstreffer, maar in heel veel gevallen wordt hier wel heel goed over nagedacht. En wat echt wel een beetje nieuw is dat je ook wel ziet dat er dat het veel meer draait echt om die zichtbaarheid. Hè? Dus je hebt eigenlijk twee soorten campagnemuziek, zou je kunnen zeggen. Je hebt muziek die enorm jouw imago moet onderstrepen, dus die gewoon helemaal past bij je boodschap. En je hebt eigenlijk muziek die gewoon bedoeld is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En dan maakt het eigenlijk niet eens zoveel uit wat je precies doet. En zeker bijvoorbeeld als het maar een hit is. Exact, ja. Of als het in ieder geval maar... precies. En ja. Dat zie je bijvoorbeeld zeker bij lokale verkiezingen. Dan zie je ook wel eens van die hele kneuterige, slechte liedjes. Die kennen we volgens mij allemaal wel. Dus dat er dan een paar mensen in uit de gemeenteraad bijvoorbeeld een cover zingen van een bekend nummer. Ja. En dat je denkt van, waar zit ik naar te kijken? Ja. Maar dat is natuurlijk puur bedoeld om gewoon zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ja. En dan maakt het natuurlijk je imago maakt helemaal niks uit. Dat is gewoon puur bedoeld om zoveel mogelijk de mensen mee te laten zingen, exact, zichtbaarheid te krijgen. Ook al is het heel cringe als ik erover precies. Zit er nou verschil in muziekkeuzes aan de linkerflank en aan de rechterflank? Dat is een goede vraag. Ik heb vaak het gevoel dat het bij links, wat we natuurlijk net ook zeiden over de VVD ten opzichte van PvdA, hoe daar op congres werd omgegaan, is dat het op links vaak wat heel graag over de inhoud gaat. En dat ze daar dus ook heel erg mee bezig zijn. En ja, dat elke zin telt wat in het nummer voorkomt. Precies, ja. En ik herinner me bijvoorbeeld dat Mark Rutte bij een van zijn overwinningen de zaal inliep. En toen werd Viva la Vida van Coldplay opgezet. En daarin zit de zin... ik geloof dat het letterlijke zin is... Never an honest word, that was when I ruled the world. Mm-hmm. Dat zou bij de PvdA zou er gewoon niet mee wegkomen. Dan gaan komen mensen in opstand en zeggen: je kan dit. Wat is de vertaling daarvan? Dat je nooit eerlijk bent geweest om maar de wereld te kunnen leiden, zeg maar. Dus, okay. Dus en daar hebben ze bij de VVD ongetwijfeld niet over nagedacht. Dat is gewoon een pakkend nummer. Maar eigenlijk maakt het ook niemand heel veel uit. Er was ook helemaal geen commotie over. Terwijl je ziet, ik denk als dat... De morele standaard is denk ik ook wel anders, ja. Ja, en dat is en dat zie je natuurlijk ook bij heel veel thema's die spelen bij de linkse partijen of de debatten die er zijn. Terwijl dat aan de rechterkant vaak gewoon wat minder beladen wordt gemaakt. Mm. En ik denk dat dat ook bijdraagt aan het succes ook van de VVD van de afgelopen jaren. Doordat het soms ook gewoon om... kan er gewoon iets achter je worden gelaten. En dat zien we natuurlijk met heel veel de problemen die er zijn geweest de afgelopen jaren. Is dat de VVD daar best makkelijk zich daarvan af kan sluiten. En omdat daar ook intern dan kennelijk ook wordt gedacht van... oh ja, dit is vervelend, dit is gebeurd, dat is niet goed. En we gaan nu weer door naar het volgende... En bij andere partijen, daar wordt dat maar aangehaald. En ja, de toeslagenaffaire is het meest makkelijke voorbeeld... dat daar Lodewijk Asscher voor is opgestapt... terwijl dat bij de VVD dan niet is gebeurd. En, ja, dat is betekenend, zou ja, ik het willen noemen. Ook, ja. En dat zijn typisch dingen die je dus ook in muziek ziet... is dat ze aan de linkerkant dat heel vaak echt inhoudelijk willen maken... en inhoud willen geven. Ja. En dat is dan denk ik echt een verschil. Ja. Nou, en dat je dus, wat je zelf al zei, dat het je ook eerder nagedragen wordt... of tenminste dat risico erin zit als er ook maar een zinnetje niet klopt... dat er binnen de linkerflank ook meteen wakker van gelegen wordt. Exact, ja. We gaan even terug naar Amerika, waar we natuurlijk ook een soort of linkerflank hebben. Want in 2008 maakte de bekende rapper Will.i.am samen met andere artiesten... een nummer voor de campagne van Barack Obama, en dat klonk zo. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. Ja, dit nummer dat sloeg dus enorm aan. Ja. Wat maakte het zo goed? Want ik vind het best warrig een beetje of zo. Ja, ja, nou, kijk, het is achteraf ook heel moeilijk om het perfect te plaatsen. Want ik heb het gevoel dat we alles zitten te verheerlijken wat Obama deed. Hè? Dus dat zeker in campagnetechnieken wordt het altijd maar aangehaald hoe briljant het is. Hij deed eigenlijk een paar dingen. Hij had verschillende artiesten die hij veel gebruikte in zijn campagne. Wat hij heel slim deed, was dat hij dat een afspiegeling liet zijn van Amerika. Dus hij koos ook heel bewust uiteraard ook mensen van kleur. Maar en mensen die Bruce Springsteen tot Aretha Franklin tot Stevie Wonder. En hij gebruikte ook meerdere artiesten waarmee het ook de kans verkleint... dat als een nummer niet aanslaat, dan heb je weer andere nummers. Hij deelde altijd zijn Spotify-lijst, waarbij hij heel veel nummers op had staan. Waarbij hij een beetje liet zien aan de mensen van... joh, ik ben een van jullie, ik ben ook iemand die iedere avond... gewoon zomaar wat hippe muziek draait. Ja. Hij maakt zich daar heel menselijk mee. En hij had dus samen met Will.i.am, heeft hij dus dit nummer gemaakt. Of eigenlijk heeft Will.i.am het nummer gemaakt, maar wel met Yes We Can. En het heeft bijgedragen aan... het claimen van die zin natuurlijk. En ik bedoel, nu kent iedereen dat Yes We Can... en ik noemde net al het woordje hoop. Maar dat is natuurlijk in die tijd enorm geladen. Dus hebben al zijn boodschap, al zijn speeches... kwam dat Yes We Can terug. En als je dan dus een nummer weet te maken waar dat ook in zit... en wat dan ook nog een populair nummer wordt... en wat laat ik zeggen, potentiële stemmers gewoon in hun oortjes hebben... als ze ochtends naar het werk gaan. Ja. En je hoort de hele tijd met Yes We Can... Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de natte droom van een campaigner. Want daarmee ben je continu je boodschap aan het herhalen. Ja, en natuurlijk ook een beetje de opkomst van platforms zoals YouTube, Spotify. Daar ook gewoon dus slim op inspringen voor, denk ik. Een jonge generatie, dan doe je het met een Will.i.am. Toen deed je het heel erg goed. Ja, precies, precies. Ja, ja. Nee, dat is het helemaal. Ja. Hij heeft natuurlijk sociale media enorm omarmd in zijn campagne. En dat is in die tijd, ik geloof dat 2008 was. Hè, dus dat die, ja, dat was de tijd dat opkwam. En dat we dat ook allemaal nog... Dat was minder onschuldig dan dat het nu is. Of onschuldiger, sorry, dan dat het nu is. En hij kon daar echt zijn boodschap op kwijt. En met Will.i.am heb je natuurlijk een artiest die zelf ook een groot bereik heeft. Ja, en dat is iets wat je natuurlijk nu nog steeds ziet. Er zijn artiesten of politieke partijen naar op zoek. Dat als een artiest jou ondersteunt of een andere bekend persoon. En die deelt dat op social, dan heb je vaak een enorm groot bereik. Ja, de typische influencer marketing, waar je van alles van kan vinden. Maar wat in ieder geval een manier is om een groot publiek aan te spreken. Blijft wel hangen. Ja. En dus ook de slogan, hè, is natuurlijk essentieel. Daar doen ze ook elk jaar weer aan. En ja. Yes We Can, ja, pakkender kon het bijna niet. Nee, natuurlijk. Precies. Maar je kan denk ik... en dat is wat ik net probeerde te zeggen, in historisch perspectief is het vaak ook makkelijk om dat te zeggen van ja, dat was briljant gekozen. Ja. Maar als zoiets was doodgeslagen of er was iemand anders met een betere slogan of een slogan die wel die beter was bevallen of pakkender was geweest. Of, nou, we hadden het al eerder over stem voor, stem SP bijvoorbeeld. Ja, ja, dat precies. Zijn wel net even van die soort van het klinkt lekker, het rolt makkelijk de mond uit. Ja, klopt. Het en positief. Gewoon ook de kracht van herhaling met onder andere dus van dit soort liedjes dat je het echt in de hoofden prent van mensen. Ja. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dit moeten we ook altijd even aan de mensen laten weten dat er nog een podcastversie is van dit programma. En ik wil natuurlijk ook nog een keer herhalen dat mocht je een vraag hebben, maak dan vooral gebruik van de NPO Radio 1-app. Want dan gaan we zo meteen bij Vroeg Vragen daar verder op in. En dan is het nu ook altijd tijd voor even iets heel anders. Ben jij namelijk morgenavond nou van plan om nog de straat op te gaan? Vergeet dan zeker niet je zaklamp. Er is namelijk een kans dat je de deur uitstapt en niks ziet. Door heel Nederland doen gemeentes namelijk al het licht uit. En nee, dat is niet voor de spanning, maar omdat het morgen de nacht van de nacht is. De nacht van de nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. In Nederland zijn wij namelijk een van de meest verlichte landen ter wereld. En het doel van dit evenement is om Nederland weer donkerder en daarmee ook duurzamer te maken, ook fijner voor de dieren. En dan toch even in die nachtsferen te blijven, kan je maar één nummer draaien. En dat is natuurlijk Guus Meeuwis met Het is een nacht. Mooi. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2:00 s'nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn. En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Een schemering, de radio zacht. En deze nacht heeft alles. Wat ik van een nacht verwacht. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem. Met jou, oh, oh, oh, oh. Ik ben nog wakker en ik sta naar het plafond. En ik denk aan hoe de dag lang geleden begon. En zomaar er vandoor gaan met jou. Niet wetend waar de reis eindigen zal. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. En heb net de nacht van mijn leven gehad. Maar helaas, er komt weer licht door de ramen. Hoewel voor ons de wereld wacht heeft stilgestaan. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht. Die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Ik weet nog nooit zo goed of dit nou gewoon echt een heel goed nummer is, of dat je het in de guilty pleasure afdeling moet scharen. Rens, jij een idee? Ik kom uit een dorpje naast Tilburg en ik kom uit 88, dus dit is volgens mij 95 of zo. Dus ik was een jaar of 7, dus voor mij is dit gewoon een heel goed nummer. Ja, ja, ik denk dat ik ga het gewoon zeggen, toch de beste vind eigenlijk van Guus Meeuwis. Mag dat? Ja, dat mag voor mij. Oké. Ik zei net al tegen je, maak vooral gebruik van de NPO Radio 1-app. Want dan gaan we je vragen meenemen tijdens Vroege Vragen. Het is namelijk allemaal in het licht van de verkiezingen leuk om te praten over hoe die campagnes nou opgebouwd zijn. En een hele grote rol tegenwoordig speelt muziek daarin. Nou heb ik Rens Dietze op bezoek van campagnemuziek.nl. Nou, hij is sowieso iemand die dol is op de marketing achter campagnes. Maar heeft als een soort... Ja, zou ik kunnen zeggen, hij noemt het zelf een hobby, maar ik denk toch een lichtelijke obsessie. Zich verdiept in alles wat te maken heeft met muziek die gebruikt wordt tijdens de campagnes. Ik accepteer je woorden. Ja, nou, gelukkig maar hebben we daar in ieder geval geen discussie over. En het grappige is, Rens, dat daar best wel veel vragen toch over binnenkomen. Of opmerkingen. Zo kreeg ik bijvoorbeeld een berichtje van iemand. Beste Dick, heet de man Dick. Het lied van Den Uyl is op single uitgebracht. Ik heb deze nog. En als ik hem nog kan vinden, nou, dan mag jij hem hebben. Oh, wat geweldig. Ja. Heel erg leuk. Ja. Nou, Dick, ik wil je toch dus vragen om nog even die zolder een keer overhoop te halen. Ik heb nog een plaatsspeler thuis, dus ik zou het heel mooi vinden. Ja, in de hoop dat we misschien wel echt een original gaan krijgen die nog in het hoesje zit. Je weet het niet. En dan gaan we nu door naar de rest van... Vragen. Juist, de rest van de vroege vragen. Eentje is van Bente. En ik denk dat we het daar net even licht over gehad hebben. Maar ja, wie bepaalt dat nou eigenlijk? Hè? Wat voor muziek er in zo'n campagne zit? Is dat één iemand die daarop gezet wordt? Wordt daar echt maanden over nagedacht? Hoe werkt dat nou? Ja, het is heel grappig. Ik denk dat het ook echt is geëvalueerd. Dus ik weet dat ik ooit een keer... dat zei ik 2,5 jaar geleden bij de vorige verkiezingen was ik... bij een programma te gast om hierover te vertellen. En toen vertelde ik over de PvdA... die bij een grote nederlaag van Asscher... Hè, dus toen gingen ze van 30 naar 9 zetels, geloof ik. Toen werd het nummer Waterloo opgezet. En Asscher werd het podium opgeroepen... en toen zette de DJ het nummer Waterloo op. Wat ik eigenlijk heel grappig vond. Het is een beetje zelfspot. Accepteerden ze daarmee natuurlijk een grote nederlaag. En toen vroeg ik me hardop af van... ja, ik weet niet of iemand hierover heeft nagedacht. En toen kreeg ik een berichtje van de DJ van de avond. Hmm. En hij zei, ja, letterlijk... ik zat achter mijn computer de hele avond nummertjes te draaien. En het begon in één keer, kreeg ik zweet op mijn hoofd... van shit, ik moet een nummer draaien. En het was eigenlijk een soort van lucky shot wat hij toen deed. En natuurlijk, hij had er net even over nagedacht... maar het was echt gewoon de DJ die op dat moment deze beslissing maakte. maar wel het idee dat hij toch van tevoren ineens zweet op zijn voorhoofd... had van, oh nee, ja, wat, welke zinnen gaan er in dit nummer voorkomen? Precies. Ja, ja. Maar zeker als iets campagnematig, dus laat ik zeggen... Want nu praat ik over een uitslagenavond waarbij een DJ een nummer opzet. Maar zeker als iets natuurlijk in een spotje wordt gebruikt, een campagnespotje... Ja, dan is er vaak een team van campagne. Er is altijd een campagneteam met een campagneleider. En die zullen deze keuze maken, allicht in afstemming met de partijleider. Mm-hmm. En dan wordt echt gekeken naar de positie van die partij... en dus wat wil je uitstralen? Een mooi voorbeeld heb ik ooit van Jack de Vries gehoord... die toen bij het CDA dacht van wij zijn een gezinspartij. Ja. En die kozen voor de glimlach van een kind onder een spotje. Daar waren de Albertis niet zo blij mee, dus werd gauw weer verboden. Maar dat is een voorbeeld van eigenlijk de campaigner... die dan op dat moment die keuze maakt. Ja, nee, heel goed dat je dat ook even aanstipte... dat de Albertis er niet zo blij mee waren. Want een van de vragen van Diana Kort is ook... soms hoor je dat een band niet wil dat de muziek gebruikt wordt. Het levert er wel een hoop publiciteit op. Misschien zelfs ook voor de artiest door te zeggen ik wil dit niet. Ja. Is dat soms ook heel bewust, denk je, een soort samenspel? Ja, ik... Kijk, in Amerika wederom, hè, dat is dan toch een land waar we graag naar kijken als het gaat om campagnes. Land van excessen ook natuurlijk. Ja. Precies, ja. En dat is eigenlijk een beetje geëxplodeerd toen Reagan ooit Bruce Springsteen gebruikte, Born in the USA. Toen zei Springsteen van hallo, dit is helemaal niet zo'n positief nummer over Amerika. En trouwens, ik ben een democraat. En hij is zich vanaf dat moment heel erg gaan verbinden aan de Democratische Partij. Mm-hmm. Born in the USA was echt ongeveer het anti-nummer, ja, toch? Precies. Van alles waar Reagan voor stond. Ja, ja. Exact. Nou, en dat was dus inderdaad heel erg grappig. Ja. En in Amerika zie je, en dat is de afgelopen jaren helemaal uit de hand gelopen met Trump... dat hij veel muziek gebruikt. Artiesten waren daar niet blij mee. En daarbij geloof ik wel oprecht dat als je als artiest ergens verstaat... en je bent zo tegen Trump en hij gebruikt... jouw muziek dat je het echt niet fijn vindt. Trump is een van de weinige mensen die hier overal mee wegkomt. En die juist is natuurlijk heel erg kikt op die publiciteit. Ja, en er ook lak aan heeft, hè? Denk precies. Maar boeien. Ja. Ja. Ja, maar het is wel een grappig, want in Nederland zijn eigenlijk de voorbeelden zijn natuurlijk iets minder. Maar wat ik net noemde over Albertis, je hebt het ook gehad met Marco Bassato, met toen rood werd gebruikt van de PvdA. Ja, en volgens mij Vrouwtje recentelijk die een nummer had wat door het CDA-team ingezet werd. Ja. En ook niet per se haar partij kon nee, precies. Voorstellen. Ja. Dus dan denk ik dat het oprecht komt vanuit die artiest die dat... En heb je dan ook een poot om op te staan? Kan je gewoon echt zeggen, ik wil niet dat dit gebruikt wordt in de campagne. En als jullie het wel doen, dan gaat de rechter mijn kant kiezen, zeg maar. Ja, het is super moeilijk. Want kijk, als je inderdaad praat over een nummer gebruiken in een commercial, ja, dan kan je daar echt wel een rechtszaak van maken. En dan heb je ook echt wel een poot om op te staan. Mm-hmm. Maar wat een partij gebruikt op het moment dat zij een congres hebben, ja, dat valt natuurlijk ook een beetje onder de rechten van, je bent in een café en een nummer wordt opgezet. Ja. En dat is echt een grijs gebied. Mm. En dan krijg je dus in Nederland in ieder geval altijd dat op het moment dat een artiest zegt, doe dit niet, dat een partij eigenlijk altijd luistert. Die hebben geen zin in die imagoschade. Precies. En dat is wat ik net bedoelde. Eigenlijk doet iedereen die luistert gewoon netjes, behalve dus Trump in Amerika. Mm. Maar in principe wordt er altijd wel netjes naar geluisterd. En in Nederland had je het ook met het goede doel. Hun nummer werd gebruikt door Geert Wilders. Werd ook meteen mee gestopt. Dus uiteindelijk zie je wel dat heel vaak gewoon netjes wordt opgevolgd. En ja. Ik denk dus ook niet, om de vraag te beantwoorden, dat artiesten er echt uit zijn op effectbejag, maar dat ze juist echt gewoon zoiets hebben van, joh, ik heb hier echt geen zin in dat je mij gebruikt. Ja, nee, dat snap ik. Waar wilde ik nou heen? Kijk, dat is ook vroeg, hè? Dat je ineens denkt, dat een hele goede vraag me was en die ben ik nu in één keer kwijt. Oh nee, ik weet het alweer. Zijn er ook voorbeelden van echt grote mismatches? Gewoon een mislukking? Een nummer die we ons allemaal kunnen herinneren als, oh, wat was dit? Een slechte keuze. Dat is een hele goeie. Als je er niet meteen op kan komen, valt de schade mee. Ja, dan valt de schade mee. Ja, wat ik zelf toch wel altijd een hele grappige vind, is met Hillary Clinton. En zij heeft daar natuurlijk heel goed over nagedacht. Zij dacht van, ik ben een vrouw en ik wil de vrouwenkaart uitspelen in de campagne. Mm-hmm. En dus toen zij het opnam bij de verkiezingen, toen wilde zij het nummer van When the Lady Smiles gebruiken van de Golden Earring. Dus Hollandse glorie in de Amerikaanse campagne. Zo. Maar in die videoclip werd een vrouw misbruikt. En die Republikeinen hadden natuurlijk binnen een minuut een stok om mee te slaan. En toen hebben ze ook het nummer meteen teruggetrokken. Dus die staat wel in de boeken als een mismatch. En ik vind hem ook wel een beetje pijnlijk, omdat ze zo geforceerd op zoek gaat naar de vrouwkaart die ze wil spelen. Te obvious. Precies, te dik erbovenop. Ja. En dan ook toch het niet goed gedaan hebben. Nee, exact. Dat maakt het ook een beetje extra creep. Ja, als je dan zo erg die boodschap wil verkondigen, waarom heb je die clip dan niet gekeken? Ja, precies. Precies. Ja, dat is dan toch heel zonde. Ja. Laten we toch weer even hier naar Nederland gaan, want we hebben het net natuurlijk gehad over Barack Obama, Will.i.am, die een succesvol campagnenummer samen hebben gemaakt. En ik vroeg me dan natuurlijk af, gewoon, kunnen wij dat nou in Nederland ook? En de Partij van de Dieren heeft een kleine 2 weken geleden een poging gewaagd. En dat klinkt zo. Yo, vogeltje, vogeltje, wat doe je hier? Ho, ho, vogeltje, vogeltje, vlieg weg van hier. Ja, wie wat? Waar horen we hier, Rens? Ja, het is een cabaretière die ze hadden. Ik ben de naam wel even kwijt. En ze hadden een cabaretière bij hun congres eigenlijk laten de boel laten begeleiden. En ze hebben haar gevraagd 2 nummers te schrijven. Het is eigenlijk wel een beetje makkelijk dat we deze laten horen, want die andere was wel echt beter. Dat was Keren Tij en dat past eigenlijk heel erg bij de boodschap die de Partij voor de Dieren daar had. Mm-hmm. En zij zorgde eigenlijk voor de muzikale omlijsting van het congres. En zij zong hier de nummer Vogeltje, Vogeltje. Ik vind het een beetje gezocht, zeker omdat het natuurlijk Partij van de Dieren en is het een beetje makkelijk om dan een diertje erin te verwerken. Dus ik ben niet enorm onder de indruk van het nummer. Maar in de context van, je zit in een zaal en je hebt een congres waarbij heel veel ellenlange speeches zijn en het moet even lekker onderbroken worden met een liedje, dan vind ik het ook wel een andere context dan dat je een nummer echt groot in een campagne opspeelt, natuurlijk in reclamespotjes. Ja, precies. Maar deze is dus ook niet bedoeld als het strijdlied variant. Nee, precies. Dit is gewoon voor de pauze in muzikale omlijsting. Ja, precies. Is dat nou wel het belangrijkste punt natuurlijk voor de Partij voor de Dieren? Hè? Het is wel heel duidelijk dat het gaat niet over jou en mij, zullen we maar zeggen. Nee, klopt. Nou, en daarbij, nee, inderdaad. En het werd ook metaforisch ingezet, omdat het Over eigenlijk de kanten die je op kan gaan, hoe je kan verdwalen en hoe je toch weer jezelf kan vinden. En het nummer wat ze daarna zong, Keretai, dat ging juist nog meer in essentie over de campagneboodschap van de Partij voor de Dieren. Mm-hmm. En dat vond ik dan inderdaad al wel echt wel beter gevonden. Omdat je daarmee eigenlijk gewoon precies wat ik eigenlijk eerder ook al noemde, de boodschap onderstreept van wat je wil uitstralen. Ja. Nou ja, het zou gewoon lekker zijn als er een nummer uitkomt waarvan je denkt, oh, dit is catchy, dat zit in je hoofd als je boodschappen gaat doen. Waardoor je die eieren misschien weer een keer laat liggen. Ja. De Partij voor de Dieren is niet de enige die met het oog op de aankomende verkiezingen een eigen campagnenummer heeft gemaakt. Want ook de SP Jongeren brachten een nummer uit. En dat klinkt dan weer zo. Leen, alsof het je laatste dag is. Leen, alsof Dijkgraaf je niet naait. Leen, alsof de rente nul is. En leen alles wat je kan. Nou, de melodie is ook geleend, zullen we maar zeggen. Exact. Je hoorde hier realityster Louisa Jansen. Ja. Die we ook wel kennen van de hitserie Echte Meisjes in de Jungle. Waarom kiest nou juist de SP-jongerenafdeling dan voor haar als boegbeeld? En dan ook nog voor dit nummer? Ja, kijk, zij is populair. Dus dat is wat dat betreft, waar we het net ook over hadden. Zij heeft haar eigen bereik en dat is heel lekker. Mm-hmm. En eigenlijk vind ik het daarom ook heel erg slim. Je merkt dus dat leenstelsel en de problemen die daarmee gemoeid gaan en de verhoging van de rente en noem maar op, dat natuurlijk een enorm issue is onder studenten of mensen die net zijn afgestudeerd. Ja. En je merkt weer met die rente wel 5% omhoog, niet? Ja. Precies, ja. En je merkt, volgens mij was het destijds ook een enorm brede coalitie die dat heeft gesteund. Mm-hmm. Waardoor er eigenlijk heel veel partijen zijn die dit wel willen terugdraaien, maar die het eigenlijk niet kunnen omarmen in hun campagne. Ik geloof dat bij Rutte 2 was toen met die steun van D66 en ChristenUnie, SGP. En dan heb je dus VVD en PvdA. Er zijn heel veel partijen die dus eigenlijk dit wel willen terugdraaien en die er ook wel spijt van hebben, maar die natuurlijk dit niet kunnen claimen in hun campagne. Ja. Maar de SP wel. SP wel. Ja. En dan vind ik het ook nog heel slim dat dit zijn SP-jongeren. Dus ze zijn lekker, ik vind zo'n jongerenpartij, die moet ook lekker recalcitrant zijn. Die hebben natuurlijk echt een hoorzalfunctie. Die kunnen lekker prikken tegen de partij aan. Mm-hmm. En zij doen dat heel slim. En hierbij maak je het ook de SP, de moederpartij, zeg maar, ook makkelijk. Die hoeven dit niet te omarmen. Die hoeven dit ook niet hier niks ervan vinden. Terwijl de jongerenpartij hiermee wel, denk ik, enorm veel studenten laat zien van, joh, wij hebben nooit achter dit voorstel gestaan. Ja, vanaf het begin af aan al niet. Exact, ja. En, dus dat vind ik eigenlijk een hele leuke manier om eigenlijk te vertellen van, jongens, als nou één partij is die geloofwaardig dit standpunt kan verdedigen, dan zijn wij het. Ja, en ook wel slim is dan, denk ik, om in plaats van het helemaal zelf te schrijven, in ieder geval een melodie te kiezen die zo voor de hand ligt dat je van leven ineens voor altijd lenen in je hoofd. Ja, precies. Ja. En je had het net over pakken melodie. Ja, dit is er natuurlijk wel eentje. Een beproefde pakkend nummer. Ja, dus dat is wel slim. Er zijn ook partijen die niet hun eigen muziek schrijven. Nou is het in het vorige voorbeeld ook een beetje half-half. Maar een voorbeeld hiervan is D66. In de aanloop naar de verkiezing op 22 november gebruikte de partij het nummer Wereld van Verschil van Bluff en Typhoon. Daar hebben we het in het begin al heel even kort over gehad. En dat klinkt zo. Geef elkaar de handen nu maar. Vergeet de misverstanden nu maar. Het is van alle landen en van alle tijden. De losse banden nu maar. Plus de felle branden nu maar. Veil de scherpe randen nu maar. Het blijft niet zo veranderen nu maar. In een wereld van verschil. Ja, vind je dit nummer nou typisch D66? Nou, dat is altijd een goede vraag in ons enorm ingewikkelde landschap. Ja. Wat Jette deed toen hij eigenlijk zijn eerste speech als partijleider, toen citeerde hij ook de zinnen die je nu net hoorde. Dus hij noemde eigenlijk echt die zinnen letterlijk in zijn speech. En verwees ook aan het nummer, dus dat deed hij keurig. En toen zijn speech was afgelopen, toen werd ook Typhoon opgezet. Overigens wel een ander nummer, dus dat vond ik wel een beetje jammer. Maar je ziet dat ze eigenlijk Typhoon muziek claimen. Bij de afgelopen speech van hem zetten ze weer een ander nummer van Typhoon op. Ja. En dat is denk ik enorm bewust, omdat ze in Typhoon iemand zien die, hij is uitgesproken Zwollenaar. Ik denk dat D66 toch een beetje een randstedelijk imago heeft, dus dat ze dat wel lekker vinden. Hij heeft zich een paar keer best wel verzet tegen het establishment. Hij heeft Ik herinner me nog ooit dat hij in de Ridderzaal van de regen in de zon heet het nummer, geloof ik. Mm. In ieder geval zong voor Rutte, voor de koning, voor eigenlijk het hele politieke establishment. En hij zong daar eigenlijk een heel kritisch nummer over het Nederland van nu. Dus hij heeft eigenlijk altijd een boodschap te vertellen. Hè? Precies, ja. Wilders is toen ook de zaal uitgelopen en heeft daar boos over getwitterd dat het een schande is dat hij er was. Ja. Dus dit is wel lekker voor D66. Typhoon ook nog over etnisch profileren heeft zich natuurlijk ooit enorm uitgesproken. Dus het is natuurlijk een redelijk politiek figuur. En ik denk dat D66 daar een beetje probeert bij aan te sluiten. Eigenlijk zien ze hem misschien wel als de ideale kiezer. Exact, ja. En ook... hij is ook intellectueel natuurlijk, of in ieder geval... Heel intelligent. Ja, exact. Ja. En niet een witte man. Dus en ik denk dat ze daar heel bewust over hebben nagedacht. Van joh, hoe zien wij het in Nederland? Hoe zouden wij het ideale Nederland zien? En dat ze daar dan dus de combi van Bluff en Typhoon mooi vonden. Mm-hmm. Dat er dan een paar zinnen in zitten die... Eigenlijk kan niemand daarop tegen zijn wat er natuurlijk wordt gezongen. Maar dat is wel daarbij zoiets van, dit past wel lekker bij wat wij willen vertellen. Ja, ook wel slim eigenlijk wat je net al zei. Dat is dus ook een manier dat je bijna een beetje een claim legt. Ook niet op één nummer, maar gewoon op... ik identificeer me ook met deze artiest echt in zijn geheel. Precies. Niet iedereen kiest natuurlijk voor Nederlandse muziek. We hebben ook de partij Volt. En die kiest voor het nummer The Moment. En dat klinkt weer zo. Give up on the dreams inside our hearts. You wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. Ja, misschien een hele obvious vraag bij Volt. Maar is het nou ook een Engelstalig nummer omdat zij zo Europa georiënteerd zijn en niet alleen zo Nederlands gefocust? Ja, kijk, zij willen zich natuurlijk wel profileren als de partij die over de grenzen heen kijkt. Dus het zou raar zijn als zij een slagernummer zouden kiezen, een echt volkslied. Wat ik wel grappig vind, is dit nummer is ook gebruikt bij het vorige voetbaltoernooi. Door de NOS was dit het nummer. Eerder heeft de PvdA dat ook gedaan met Sky on Fire. Was toen het nummer van de Olympische Spelen in 2012, geloof ik. Toen heeft PvdA dat daarna gebruikt. Dus je merkt ook wel dat daar ook zit een beetje een 1-op-1 kopie tussen. Nummers die het heel lekker doen onder fijn gemonteerde juichende sportbeelden van de Nederlanders. Mm. En nummers die lekker werken in een campagnezaaltje. Waarbij je de boel wil opzwepen. Daar zit een soort van correlatie in, ben ik achtergekomen. Ja, ik snap het ook wel. Ja, je wil namelijk hetzelfde soort van semi-nationalistische gevoel. Ja, wat exact. Misschien bij Volt heel gek is. Maar je wil wel dat soort topsport feeling. En met z'n allen en vooruit. En dat is natuurlijk wel iets wat hier terugkeert. Ja, en ze draaien het ook bij dit. Ik ben dus ook zo iemand die dan congressen gaat zitten kijken op YouTube. Of in ieder geval, ik scan er doorheen. Je bent knettergek. Dan zie je dus het eind van zo'n congres, wat bijna altijd wordt afgesloten door de speech van de lijsttrekker. Dan wordt zo'n nummer opgezet. Dus in dit geval is inderdaad Laurens Dassen speech. En dan komt dit nummer. En dan zie je dat iedereen gaat staan. En iedereen gaat dan vervolgens tevreden naar huis, gaat aan de borrel. En gaat vol goede moed die campagne in. En iedereen heeft zoiets van, joh, geef mij maar een doos flyers. En ik ren morgen de straat op en ik ga ze uitdelen. En ik ga mensen overtuigen van ons verhaal. Ja. En dat is natuurlijk ook de functie wat zo'n nummer kan hebben. Ik wil voor het laatst tegen de mensen zeggen, heb je nou nog een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 hebben. Want we gaan alweer de laatste minuten in. En ik ga toch ook nog een plaat draaien van Stevie Wonder. We are amazed, but not amused. zit hier nog ongeveer 2 à 3 minuutjes met Rens Dietz van campagnemuziek.nl. We hebben het over muziekkeuzes van politieke partijen tijdens hun campagne. En je kon nog net even die NPO 1-app erbij pakken voor de laatste vraag. En die stromen alsnog gewoon binnen, Rens. Leuk, hè? Ja, dus we hebben nog heel even. Ik ga heel even wat filteren. Ik krijg een grappige vraag van iemand binnen, van Diana in dit geval. Is er eigenlijk ook wel eens gekozen voor klassiek muziek? Want we denken natuurlijk heel snel aan allerlei pophits, maar... Nee, ja, dat is natuurlijk iets minder lekker voor als je de boel wil opzwepen. Maar Baudet heeft natuurlijk een enorm klassiek achtergrond. Hij heeft ook een op de piano een keer een nummer begeleid. Was Het Land van, wat ooit door Lange Frans en Baas B is gemaakt. En daar hebben ze een variant van gemaakt. Een FD-versie van gemaakt. Ja, precies. Ja. En die heeft Baudet bespeeld. En daarnaast is er, en dat is wel grappig, ook in de Tweede Kamer is wel eens een rondje gedaan van wat zijn de favoriete nummers van alle partijen. En toen heeft Thierry Baudet ook gemaild naar alle Kamerleden van wat hebben jullie een klote smaak? Waarom luisteren jullie niet gewoon klassieke muziek? En ik hoorde laatst Thierry Baudet om te doen, trouwens. Ja. En bij het afscheid van Rutte vertelde hij ook dat ze af en toe elkaar briefjes geven met klassieke muziektips. Dus die waren kennelijk gaven die elkaar heel veel muziektips. Maar om Lange de vraag Frans terug te komen, is dan weer helemaal niet klassiek natuurlijk. Nee, precies. Ja. Maar campagnematig dus eigenlijk niet echt, nee. Maar wel iemand die wel wil laten zien van kijk, mij is intellectueel zijn en klassieke precies, muziek luisteren. Je straalt daar ook weer wat mee precies, uit. Precies, dus natuurlijk. Dat is natuurlijk wel heel slim, ja. Ja, zeker. Ik kreeg ook nog de vraag binnen. Is er ook wel eens een partijnummer geweest wat echt een hit werd? Nou, eigenlijk niet in Nederland, maar wel dus met dat Will I Am voorbeeld dat we net lieten horen met van Obama, die het nummer Yes We Can hadden. Dus dat is echt speciaal geschreven voor de campagne en werd een hit. En op een iets kleiner niveau in Nederland, Bob Fosco, die die nummers over de SP, stem voor, stem SP en een paar varianten die hij had gemaakt. Ja, die halen misschien niet de hitlijsten, nee, maar precies. Ze komen wel in je hoofd, zeg klopt, maar. We kennen ze wel. Ja, en het zijn ook echt oorworms. Dus het is ook echt een hele goede tekst en goede melodie. Maar het zijn geen top 40 knallers geworden. Nee. Oké, dus wat dat betreft zou je eigenlijk tegen de Tweede Kamer willen zeggen van je kan een hoop van elkaar vinden, maar de SP doet in ieder geval dat goed. Zeker, ja. Maar eigenlijk zijn zij sowieso natuurlijk het voorbeeld van hoe je campagne kan voeren. Ook mede door financiering natuurlijk. Omdat de Kamerleden, of eigenlijk alle politici, alle fractieleden op alle niveaus, die dragen ook een deel van hun salaris af. En dat gaat ook voor een deel weer in de campagnekas. En daardoor zijn zij ook heel lang, hebben zij juist eigenlijk de het grootste kunnen uitpakken met campagnes. Ja, echt een campagnepartij ja, eigenlijk, precies. Hè, daardoor. Ja. Even kijken, we hebben natuurlijk nog even, dus waarom zullen we er niet bij pakken? Ja, heb je nou een goede tip? Vraagt iemand zich ook af. Van waar moet je nou op letten? Je campagne begint. Wat is je eerste gedachte over je keuze? Ja, ik zou echt proberen te adviseren van denk nou eens aan wat wil je uitstralen als partij. Begin daar eens echt mee. En denk niet van ik moet nu iets scoren of ik moet nu zoveel mogelijk bereiken of ik moet een fantastisch nummer. Maar probeer eerst nou eens te kijken van wat willen wij als partij? Ja, en, wat hebben we echt te vertellen? Precies, ja. En als je dus vanuit daar kan je dan natuurlijk denken van joh... wij willen. We beginnen pas, zoals het nummer van het CDA. En dan kan je dus vanuit daar kan je gaan denken: van, joh, welk nummer past hierbij? Maar ik denk dat dat wel echt de gouden tip is. Dat het echt bij jezelf moet blijven. Het moet authentiek zijn, want anders dan wordt het een beetje iets wat alle partijen gaan gebruiken. Dat je op een bepaald moment met het nummer I Got a Feeling van Black Eyed Peas. Volgens mij hadden wel 6 partijen dat gebruikt. In Nederland, alle landen ook. Ja, echt, inderdaad. Dus kan dat nummer mede daardoor niet meer horen. Toch? Ja. Hey, ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het echt heel leuk om een beetje deze catalogus met je door te gaan, Rens. Ja, dank. Leuk om het even uit te diepen, een uur lang. Dat is mooi. Ja, bijzonder hè, dat je er toch een uur over kan hebben. Dat kan dus gewoon. Rens Dietz van campagnemuziek.nl. Dit was het alweer voor vroeg. Maar dat betekent niet dat je je radio uit hoeft te zetten. Want we gaan natuurlijk ook gewoon naar het NOS Radio 1-journaal met Astrid Kersenboom. Wij zijn er maandag gewoon weer. En mocht je denken, ik vond het zo leuk, wilt nog een keer horen, dat kan gewoon, omdat je naar je favoriete podcast hebt. En dan vind je ook allerlei andere uitzendingen van vroeg daar terug. Dankjewel en een fijne dag. NPO Radio 1.